नोबेल पुरस्कार विजेता महिला बारबरा मिक्लिनटॉक, अमेरिकी जेनेटिसिस्ट, 1902 से 1992। बारबरा मिक्लिनटॉक, अमेरिकी जेनेटिसिस्ट। शुरू के साल, बारबरा में बचपन से ही बहुत ऊर्जा थी। उसके माता पिता उसे एलेनोर नाम देना चाहते थे, पर फिर उन्हें वो नाम अपनी जिंदा दिल बेटी के लिए अनुपयुक्त लगा। अंत में उन्हें अपनी बेटी के लिए बारबरा नाम जचा। बारबरा का जन्म हार्टफोर्ड कनेक्टिकट अमेरिका में हुआ, पर उसकी परवरिश न्यूयॉर्क में हुई। उसके पिता एक डॉक्टर थे और उन्होंने अपने बच्चों को सक्रिय बनाया। परिवार में चार बच्चे थे, तीन लड़कियां और एक लड़का। उनमें सबसे साहसी बारबरा ही थी। वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, स्केटिंग, साइकिलिंग या फिर पड़ोस के लड़कों के साथ बेसबॉल खेलती रहती थी। बारबरा स्नातक की पढ़ाई समाप्त करने के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे वहां नहीं जाने दिया। माँ के विचार में लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं था। बारबरा के पिता उसे उच्च शिक्षा के लिए जरूर भेजते, पर वो उस समय प्रथम महायुद्ध में फ्रांस में सेना की सेवा में थे। जब पिता वापस लौटे तब बारबरा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। व्यवहारिक व्यक्ति, जब बारबरा 10 साल की थी तो उसके चाचा ने उसे एक मशीन की मरम्मत करना दिखाई। उसके बाद से बारबरा हर चीज की खुद मरम्मत करती थी। प्रयोगशाला में भी वो माइक्रोस्कोप को खोलकर उसे साफ करके फिर से जोड़ती थी। वह गैराज में अपने कार को न ले जाकर उसकी खुद सर्विसिंग करती थी। 80 साल की उम्र में वो खुद कार का टायर बदलती थी। पृष्ठभूमि, हर एक पौधे, जानवर और जीवित प्राणी के सेल कोशिका के मध्य में एक धागे जैसा ढांचा होता है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। अलग अलग प्रजातियों में क्रोमोसोम्स की संख्या भी अलग अलग होती है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मक्का में सिर्फ 10। हर एक क्रोमोसोम्स में जीन्स होती है और जो उस प्राणी के अनुवांशिक विरासत को बताती है। क्या उस व्यक्ति के सीधे या घुंघराले बाल हैं या उस फूल के पंखुड़ियां गुलाबी या पीली हैं। जब बारबरा ने अपना काम शुरू किया तब जेनेटिसिस्ट जीन्स के बारे में बहुत नहीं जानते थे। उस समय के माइक्रोस्कोप इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उनसे जीन्स को देखा जा सके। कुशलता विकास, बारबरा को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आते ही उससे प्रेम हो गया। वहां उन्होंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में दाखिला लिया और वहीं अपने काम में जुट गई। 1923 में वहां से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वो वहीं आगे पढ़ाई करने लगी। बारबरा ने जेनेटिक्स पढ़ने का निश्चय किया। यह जीवशास्त्र की वह शाखा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणधर्मों के ट्रांसफर का अध्ययन करती है। कॉर्नेल के जेनेटिसिस्ट उसके लिए मक्का पर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने मक्का को इसलिए चुना था क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल को मक्का में काफी जल्दी देखा जा सकता था। वो देख सकते थे कि किस भुट्टे में ज्यादा दाने हैं, किस में कम या किस में दानों का रंग कुछ अलग है। पर तब तक किसी भी जेनेटिसिस्ट ने मक्का के क्रोमोसोम्स का गहरा अध्ययन नहीं किया था। बारबरा ने क्रोमोसोम को अपना विशेष विषय बनाया। उसने मक्का के दानों के बहुत पतले पतले स्लाइस काटे और उनका माइक्रोस्कोप के नीचे निरीक्षण किया। माइक्रोस्कोप के नीचे वो मक्का के क्रोमोसोम्स को देख पाई, पर वो जीन्स नहीं देख पाई। उसने जीन्स की संरचना की सिर्फ कल्पना की। पीएचडी समाप्त करने के बाद बारबरा कॉर्नेल में ही इंस्ट्रक्टर बन गई। अगले 5 सालों में उन्होंने अपने शोध पर 9 वैज्ञानिक निबंध लिखे। कुछ लोगों को उसके शोध निबंध बहुत उच्च कोटि के लगे, पर कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आए। वो शोध निबंध बहुत जटिल थे और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी उन्हें समझ पाना कठिन था। 1931 में बारबरा को इंस्ट्रक्टर की नौकरी छोड़नी पड़ी। उस समय कॉर्नेल महिलाओं को स्थायी नौकरी नहीं देता था। वैसे बारबरा अपने क्षेत्र की अव्वल नंबर की शोधकर्ता थी, फिर भी उन्हें कहीं भी फुल टाइम रिसर्च की नौकरी नहीं मिली। अगले कुछ साल उन्हें छोटे छोटे अनुदान मिलते रहे और वो लगातार संघर्ष करती रही। फिर 1936 में उन्हें कुछ मित्रों की सहायता से बारबरा को यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में पढ़ाने का मौका मिला, पर वो अपनी नौकरी में ज्यादा सफल नहीं हुई। वो वहां के माहौल में फिट नहीं हुई। जब मर्द प्रोफेसर ने बारबरा को पैंट पहनने देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। बारबरा के कर्कश व्यवहार से कई छात्र भी डर गए। महिला होने के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी ने भी उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी। बारबरा की थ्योरी इतनी कठिन थी कि उससे आम लोगों के लिए समझना कठिन था। शायद यह भी एक कारण था कि बहुत समय तक लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। 1951 में जब महान जेनेटिसिस्ट अल्फ्रेड स्टूत्रेवंत ने जंपिंग जीन के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा मुझे बारबरा की कोई बात समझ नहीं आई, पर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो ठीक ही होगा। जब अंत में दुनिया को बारबरा की होशियारी का पता चला तब उन्हें ढेरों पुरस्कार मिले। 1980 और 1981 में उन्हें 8 बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। सिर्फ एक ही हफ्ते में उन्हें 3 पुरस्कार मिले। बारबरा चाहती थी कि उनके छात्र भी उन्हीं की तरह अपने काम के लिए समर्पित हों। बहुत कम लोग ही बारबरा के समर्पण को मात कर सकते थे। वो कहती थी, मुझे तब बड़ा धक्का लगा जब मुझे मालूम पड़ा कि वैज्ञानिक मेरा काम नहीं समझे थे और मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, पर मुझे इतना पक्का पता था कि मैं ठीक हूँ। उपलब्धियां। 1941 में बारबरा ने गर्मियों में अपने एक दोस्त के साथ कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में काम किया। उसके बाद उन्हें वहां एक स्थायी नौकरी मिली। कार्नेगी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने उनके वेतन का भार संभाला। अब बारबरा मुक्त होकर अपनी सारी ऊर्जा अपने शोध कार्य पर केंद्रित कर सकती थी। अगले 40 सालों तक कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी बारबरा का घर बनी। वो अपनी प्रयोगशाला में देर रात तक काम करती थी और अक्सर वहीं सो जाती थी। मनोरंजन के लिए वो अपने मित्रों को भी प्रयोगशाला में ही बुलाती थी। सड़क के उस पार अपने छोटे से मकान को सिर्फ रात को सोने के लिए उपयोग करती थी। उनके बाकी साथी भी जीन्स पहनते थे, इसलिए उनकी प्रयोगशाला में काफी दोस्ताना माहौल था। बारबरा के लिए यह बहुत अच्छा था। हर साल गर्मियों में वो एक बड़े खेत में मक्का उगाती थी और फिर जाड़ों में उस फसल के सूखे भुट्टों का निरीक्षण और प्रयोग करती थी। अपने शोध कार्य में बारबरा मक्का को क्रॉस ब्रीड करती थी और उससे उनमें आई बदल का अध्ययन करती थी। 1945 में उन्हें कुछ अजीब किस्म के मक्कों के नमूने नजर आए। उन्हें लगा कि उसका कारण कहीं मक्का में क्रोमोसोम में छिपा होगा। क्या हुआ और क्यों हुआ, उसका सही उत्तर पाने में बारबरा को 6 साल का समय लगा। अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही बारबरा भी तब तक यही मानती थी कि जीन्स क्रोमोजोम में वैसे ही लटके होते हैं जैसे माला में मोती, यानी जीन्स हमेशा एक ही स्थान पर अडिग रहते हैं। पर बारबरा के प्रयोगों ने इस बात को गलत करार दिया। जीन्स क्रोमोजोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद सकते थे। जंपिंग जीन्स से उस जीव प्राणी या पौधे की अगली पीढ़ी में बदलाव आता था। जब बारबरा ने 1951 में कूदने वाले जीन्स के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो बहुत से लोगों ने उन्हें पागल करार दिया। लोगों ने कहा कि कूदने वाले जीन्स जैसी कोई चीज नहीं होती, हर एक जानता है कि जीन्स अपना स्थान कभी नहीं बदलते। इससे बारबरा काफी निराश हुई। उन्होंने एक गजब की नई खोज की थी और लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। 1970 में ही वैज्ञानिकों ने बारबरा की खोज की सच्चाई को समझा, कारण तब तक बहुत सशक्त माइक्रोस्कोप आ गए थे। 1943 में अपना शोध शुरू करने के 40 साल बाद बारबरा को मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबल पुरस्कार मिला। अपने काम को पहचान मिलने के बाद बारबरा को जरूर खुशी मिली, पर उन्हें उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बारबरा ने हमेशा अकेले ही काम किया था और जब वो अपनी प्रयोगशाला में होती तभी उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। मुझे प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उन्होंने कहा। 80 वर्ष की होने के बावजूद वे अपना पूरा दिन प्रयोगशाला में ही बिताती थी। नोबल पुरस्कार। अक्टूबर 1983 को बारबरा रेडियो सुन रही थी। उन्होंने रेडियो पर यह खबर सुनी कि उन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल पुरस्कार कमेटी ने बारबरा के शोध को उस काल में जेनेटिक्स की सबसे महान खोज बताया। महत्वपूर्ण तारीखें। 1927 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बॉटनी की इंस्ट्रक्टर नियुक्त। 1931 में नेशनल रिसर्च काउंसिल का वजीफा। 1933 में गुगेनहेडम फेलोशिप। 1934 रॉकफेलर ग्रांट। 1936 यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त। 1941 कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी लॉन्ग आइलैंड में काम शुरू। 1970 नेशनल मेडल ऑफ साइंस से पुरस्कृत। 1983 मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। मैं लड़कियों के साथ इसलिए नहीं खेली क्योंकि वो मेरी तरह नहीं खेलती थी, यह बारबरा मिक्लिंटॉक का कहना।